พึงพากันตั้งใจให้ดีนึกว่าเวลานี้เรามาประชุมกันที่ศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อที่จะมาฝึกสำรวมใจเพราะใจนี้เป็นของรักษายากกว่าการรักษาทรัพย์สินเงินทองใดๆทั้งหมดดังนั้นจึงต้องอาศัยการฝึกฝนการฝึกฝนนี่แหละได้ชื่อว่าเป็นการอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าถ้าหากว่ามัวแต่เกียจคร้านไม่ฝึกฝนตนอินทรีย์มันก็ไม่แก่กล้าอินทรีย์มีอยู่5อย่างสัททินทรีย์ได้แก่ความเชื่อวิริยินทรีย์ได้แก่ความภาคเพียรพยายามละชั่วทำดีสตินทรีย์อินทรีย์คือสติความระลึกได้สมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิการทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารทั้งปวงคุณธรรม5อย่างนี้แหละต้องบำเพ็ญให้เสมอกันไปเรียกว่าให้มันแก่กล้าเสมอกันไปมันจึงมีกำลังมากกว่านี้สามารถที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ก็เพราะอาศัยอบรมอินทรีย์5อย่างนี้แหละไปเรื่อยๆสัททินทรีย์นั่นต้องมีความเชื่อมั่นในใจจริงๆในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเชื่อว่าได้ผลจริงๆผู้ปฏิบัติตามถูกทางแล้วยอมทำกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เบาบางไปได้จริงๆในความเชื่อในที่นี้มันก็เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละว่าตามหลักแล้วนะว่าตามหลักอีกแบบหนึ่งก็เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหนึ่งเชื่อว่าตัวของเรามีกรรมเป็นของตนหนึ่งเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนหนึ่งเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นหนึ่งนี่ความเชื่อ4ประการนี้นะสำคัญมากทีเดียวอ่ะเพราะนั้นต้องบำเพ็ญให้เป็นไปถ้าหากว่าชาวพุทธทั้งหลายนะไม่เชื่อต่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่นับถือพระองค์เลยแต่นั่นแหละบางคนก็นับถือตามกันไปเฉยๆก็มีก็ยังไม่รู้ชัดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษเพราะอะไรเขาว่าเป็นผู้วิเศษก็วิเศษกันไปอย่างนั้นเองเหมือนอย่างพระภูมิเจ้าที่ศาสนาพราหมณ์เขาสอนกันอยู่นั่นนับถือว่าพระภูมิเจ้าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะมีอำนาจสามารถดลบันดาลให้คนเจ็บป่วยก็ได้หาสามารถดลบันดาลให้มีความสุขความเจริญก็ได้เท่านั้นเราก็เชื่อกันเลยการเชื่อลมๆแรงๆไปแบบนั้นเราไม่มีเหตุผลอันพระภูมิเจ้าที่นั้นท่านได้สร้างความดีอะไรมาแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้เลยก็มาเดากันเอาเดากันเรื่อยๆมาตั้งแต่บุรพาจารย์เขานู่นเนี่ยแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นนี้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านี่ อย่างมีพิสดารอย่างกว้างขวางเลยอย่างที่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาแล้วนั่นเนี่ยนี่มีหลักเกณฑ์มีหลักมีเกณฑ์เช่นพระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมาในสงสารนี่30ทัศน์เนี่ยเมื่อพระบารมีนี่เต็มบริบูรณ์แล้วถึงจะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณมันมีหลักเกณฑ์อยู่อย่างนี้นี่บารมีสิบประการมีทานบารมีเป็นต้นมีเวขาบารมีเป็นที่สุดนี่คุณธรรมสิบอย่างนี้พระองค์เจ้าก็นำมาแสดงไว้แล้วว่าพระองค์สร้างบารมีสิบประการนี้มาในสงสารนับชาติไม่ถ้วนกลัวบุญบารมีนี่จะเต็มมีสักขีพยานให้เห็นอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายมาได้พิจารณาเห็นความดีของพระองค์เห็นคุณธรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาจนว่ามาถึงขั้นสุดท้ายพระองค์ก็ได้มารู้ปฏิจจสมุปบาทคือปัจจัยแห่งชีวิตนี่ชีวิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่ก็เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยตัวสำคัญทีเดียวคือความไม่รู้นี่แหละพูดง่ายๆความไม่รู้นี่เป็นเหตุให้คนเราทำดีบ้างทำชั่วบ้างนี่นะแล้วกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็นำจิตดวงนี้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวัฏสงสารนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างตามกรรมที่ทำนั่นนั้นเหตุนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐจริงๆมีเหตุมีผลห่างอิงหลายอย่างถ้าจะพรรณนาพระคุณของพระพุทธเจ้านี่ท่านว่าไม่มีสิ้นสุดพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งบังเกิดขึ้นมาในโลกแล้วมาพรรณนาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งที่ล่วงแล้วมาจนตลอดพระชนมชีพของพระองค์พระคุณนั้นก็ยังไม่หมดอันนี้ก็น่าเป็นจริงนะก็เพราะว่าพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์สร้างบารมีมาในสงสารกลัวจะเต็มนะนับเป็นหลายอสงไขยอย่างต่ำนั้นสี่อสงไขยอย่างกลางนั้นแปดอสงไขยเพราะนั่นนะกลัวพระบารมีจะเต็มบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาของตนโดยแจ่มแจ้งเมื่อเราเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ต้องเชื่อต่อการกระทำแบบนี้นั่นเองพระพุทธเจ้าพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นก็เพราะพระองค์ลงมือกระทำความดีแล้วพระองค์ก็เพียรละความชั่วให้หมดไปสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์แล้วพระองค์อาศัยบุญกุศลความดีบารมีธรรมอันนั้นเป็นกำลังจัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ทั้งหลายมีอยู่ในพระทัยให้หมดสิ้นไปอันนี้แหละจึงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะถ้าหากว่าพระองค์ไม่ละความชั่วแล้วไม่เพียรพยายามสั่งสมความดีให้เกิดให้เจริญขึ้นได้นี่พระองค์จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยขอให้คิดเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นว่าตัวเรานี่ก็มีกรรมเป็นของตน ตนจะมีความสุขได้ตนก็เพราะทำความดีตนจะมีความทุกข์ได้ก็เพราะตนทำความชั่วด้วยกายวาจาใจแม้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็เหมือนกันจะมีความสุขหรือความทุกข์ใดๆก็เกิดแก่การกระทำของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกับตนก็ไม่สงสัยเลยเนี่ยในความเป็นมาของตัวเองและความเป็นมาของสัตว์โลกทั้งหลายตลอดถึงจะเป็นไปในข้างหน้าหากว่าผู้ใดยังละกิเลสไม่ขาดจากสันดานก็จะต้องได้อบรมอินทรีย์บารมีเหล่านี้ให้แก่กล้าขึ้นในตนท่านพ่อมีเมื่อมีความเชื่อแล้วมันก็ต้องมีความเพียรแหละเพราะว่ากิเลสตัณหาอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานนี่เนี่ยมันก็เหนียวแน่นพอได้เหมือนกันเราจะไปละเอาดื้อโดยไม่ภาคเพียรพยายามทำจิตให้สงบไม่เพียรพยายามละความชั่วออกไปอย่างนี้นะมันจะได้ยังไงกับความชั่วนั่นแหละคือตัวกิเลสละกิเลสก็คือละความชั่วอันเดียวกันเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อบุคคลใดมารู้ว่ากิเลสหรือบาปธรรมนี่เป็นเสนียดจันไรต่อชีวิตนำตนให้เป็นทุกข์ไปในสงสารก็เพราะกิเลสบาปธรรมนี่แหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เพียรพยายามละมันออกไปเอาละอะไรเนาะละความโลภด้วยการให้ทานละความโกรธด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญเมตตากรุณาให้แก่กล้าขึ้นนี่วิธีละนะละความหลงด้วยการภาวนาด้วยการภาคเพียรนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์เบื้องต้นเราก็ไหว้พระก่อนนั่นแหละไหว้พระเสร็จแล้วก็จึงนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าคือว่าอย่าระลึกไปทางอื่นสติระลึกอยู่ที่กายที่ใจเมื่อรู้ว่าตนนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้อย่างนี้นะมารู้กายอย่างนี้แล้วก็เพ่งสติน้อมเข้าไปหาใจวะนี่ใจก็คือความรู้นั่นเนี่ยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นั่นแหละเราระลึกเข้าไปหาความรู้อันนั้นแหละวันนี้ผู้ที่ชอบบริกรรมพุทโธเมื่อยังสติเข้าไปถึงความรู้ควบคุมความรู้อันนั้นให้ตั้งมั่นอยู่ไม่คิดไปทางอื่นแล้วอย่างนี้เราก็บริกรรมพุทโธอยู่ในความรู้นั่นแหละความรู้ตั้งอยู่ตรงไหนพุทโธก็ให้อยู่ตรงนั้นถ้าหากว่าผู้ที่นึกบริกรรมพุทโธมันจิตไม่อยู่มันฟุ้งซ่านเช่นนี้ก็งดนึกพุทโธเสียแล้วก็มาเพ่งจะลมหายใจเข้าหายใจออกนี่จิตจะได้สงบลงไปเพราะว่าเอาจิตมากำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านี้นะแล้วมีสติควบคุมจิตให้กำหนดรู้อยู่แต่เฉพาะลมเข้าลมออกเนี่ยเมื่อทำอยู่อย่างนี้จิตมันก็ไม่มีโอกาสที่จะคิดไปทางอื่นได้มันจะสงบอยู่ภายในสติตัวนี้สำคัญมากนะสติแปลว่าความระลึกได้คือว่าระลึกอยู่แต่ในจิตอย่างเดียวไม่ระลึกส่งออกไปข้างนอกนี่นะการที่จิตจะสงบเป็นสมาธิได้นะถ้าหากว่าปล่อยให้สติระลึกไปทางอื่นแล้ว จิตนี้สงบลงไม่ได้เลยไม่มีสิ่งอื่นใดจะมาบังคับจิตนี้ได้เท่ากับสติไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติเป็นธรรมเครื่องเป็นธรรมเครื่องอุปการะแก่ธรรมทั้งหลายเหตุดังนั้นในขณะที่ภาคเพียรภาวนาอยู่นี่ก็ให้มีสติกำกับพร้อมที่ท่านเรียกว่าสตินชีนะนะให้มีสติระลึกเข้าไปที่ภายในจิตใจนะให้ได้ส่วนมากนั้นไม่ค่อยระลึกถึงจิตตัวเองไประลึกถึงแต่เรื่องอื่นโน้นมันมากกว่าระลึกถึงจิตตัวเองเพราะฉะนั้นจิตนี้มันจึงถูกกิเลสผลักดันให้คิดเลื่อนลอยไปทั่วให้ส่งไปเกาะไปคล้องกับอะไรต่ออะไรอยู่ภายนอกนู่นนั่นเป็นทางไปสู่ทุกข์ไม่ใช่เป็นทางไปสู่ความสุขทำไมจึงว่าเป็นทางไปสู่ทุกข์ก็เมื่อจิตไปเกาะไปคล้องอยู่ภายนอกนู่นแล้วอย่างนี้พอตายลงเนี่ยจิตนั่นจะไปสวรรค์ไปพระนิพพานไม่ได้เลยมันนี่มันคล้องอยู่กับสิ่งใดมันก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นแต่ผูกพันอยู่แล้วเอาไปใช้สอยอะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างบุคคลห่วงเงินห่วงทองไอ้นี่นะเอาไปฝังไว้ใต้ดินเนี่ยมันนี่เมื่อเวลาจวนจะตายจิตก็คิดห่วงแต่หายเงินอย่างนี้นะพอตายลงแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตเฝ้าอยู่นั่นหรือเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานชนิดใดชนิดหนึ่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละจะเอาเงินทองนั้นไปใช้จ่ายที่ไหนก็ไม่ได้นี่นะเพราะจิตมันห่วงมันไม่ใช่สมบัติของพวกเปรตพวกผีมันสมบัติของมนุษย์แต่ว่าจิตใจมนุษย์นี่หากไปห่วงไว้เพราะฉะนั้นน่ะมันถึงไปไหนไม่ได้จิตนั่นน่ะมันก็เป็นห่วงอย่างนั้นถ้ามีคนเข้ามาขุดมาค้นเอาก็เป็นทุกข์เดือดร้อนหลายถ้ามีอำนาจก็สามารถทำให้บุคคลนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยตายลงไปทำบาปลงไปอีกอย่างนี้แหละการที่ทรงเกียรติให้ไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งที่ตนรักตนหวงแหนในโลกนี้นะมันเป็นทางไปสู่ทุกข์ไม่ใช่ทางไปสู่ทุกข์ก็ต้องเตือนตนอย่างนี้เมื่อผู้ใดเตือนตนได้อย่างนี้มันก็ไม่ไปแล้วไม่เกาะไม่คล้องมันก็ถอนตัวมันก็ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้มากำหนดรู้อยู่ที่รู้นี่เอาสติไปควบคุมความรู้อันนี้อยู่อย่างนี้นะเนี่ยที่ท่านเรียกว่าสมาธินทรีย์อบรมอินทรีย์ให้มันแก่กล้าอบรมสมาธินี่ให้แก่กล้าอย่าทำสักแต่ว่าขอไปทีตั้งใจทำให้มากจริงๆเมื่อทำให้มากไม่ท้อไม่ถอยจิตใจมันก็ตั้งมั่นลงได้เนี่ยมันทำไม่ถอยนี่เพ่งไม่ถอยอ่ะมันสำคัญในเรื่องการเพ่งนี่แหละให้เข้าใจการเจริญกรรมฐานใดๆก็ดีมันเกี่ยวแก่การเพ่งหมดเลยเช่นเพ่งอสุภกรรมฐานอย่างนี้นะนี่เราเพ่งอยู่ภายในไม่อยู่ไม่หย่อนไอ้ร่างกายนี่มันก็ปรากฏในใจนั่นน่ะมันโสโครกอย่างไรสกปรกอย่างไรมันก็เป็นภาพปรากฏขึ้นในใจนุ่นนะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเมื่อกำหนดว่าหากว่าจิตนี้ถอนออกจากร่างนี้แล้วร่างกายนี้จะเป็นอย่างไรเพ่งไปมันก็เห็นมันเน่ามันขึ้นอืดสีค่ำสีดำไปเห็นน้ำเหลืองไหลออกจากปากจากจมูกจากทวารทั้งเก้าอย่างนี้แหละแล้วนานไปก็เปื่อยเน่ากระจายกันออกไปพวกสัตว์ทั้งหลายมายื้อแย่งกันกินมีสุนัขบ้างกาบ้าง แร้งบ้างสุนัขจิ้งจอกบ้างสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาเรียกว่าผีดิบซากศพผีดิบเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าโดยเพียงแต่เอาผ้าขาวห่อเท่านั้นเองวันนี้สัตว์ทั้งหลายมันเห็นเขามันก็มายื้อแย่งกันกินอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้รูปร่างกายของคนเราไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้เลยก็ต้องเพ่งดูให้อสุภะนิมิตที่ปรากฏในใจขึ้นมาอย่างนั้นแล้วจิตที่เคยกำหนัดยินดีในรูปในกายอันนี้มาแต่ก่อนก็คลายออกไปเพราะมันเห็นว่ารูปกายนี้มันไม่สวยงามอะไรมันสวยงามแต่ตอนที่ตกแต่งเท่านั้นเองนะตอนที่เอาดัดผมบ่ทาแป้งบ่เอาสายสร้อยมาใส่แขนใส่คอเอาแหวนเพชรมาใส่มือเอานาฬิกาข้อมาใส่ข้อเข้าไปแล้วนุ่งผ้าสีต่างๆหมู่นี้เข้าไปน่ะคนมองดูแล้วว่าสวยว่างามเกิดความรักความใคร่ขึ้นมานี่เรียกว่ามันมองตื้นๆนะมองเห็นแต่ด้วยตาหนังธรรมดามองเห็นแต่ด้วยสัญญาเฉยๆไม่ได้พิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปอันผ้าผ่อนหมดแล้วน่ะเมื่อเอามานุ่งมาห่มในเข้าร่างกายนี้เข้าไปแล้วเหงื่อใครไหลออกมาติดเปื้อนไปแล้วก็เศร้าหมองไปสกปรกไปถ้าไม่ซักไม่ฟอกแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นไม่สมควรจะเอาไปใส่กายเลยเครื่องนุ่งทั้งหลายที่มันจะเอามาสวมใส่ตัวได้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมันซักมันฟอกอยู่เรื่อยมามันถึงไม่มีกลิ่นเหม็นผ้านุ่งเว้ามามันเหม็นเพราะอะไรเพราะร่างกายภายในหนุนมันธาตุส่วนที่มันเสียมันก็ออกมาจากขุมขนเป็นเหงื่อเป็นไข่ออกมาเป็นน้ำลายเป็นน้ำมูกออกจากปากจากจมูกเป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะออกทางทวารหนักทวารเบานี่ของเสียทั้งหลายมันหลั่งออกทวารทั้งเก้าเนี่ยขี้ออกทางหูก็เรียกว่าขี้หูออกทางตาก็เรียกว่าขี้ตาอย่างนี้มีแต่ขี้ทั้งหมดเลยอ่ะออกมานี่นะเราภาวนาพิจารณาดูให้ดีเราจะได้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรสวยงามเลยนี่แหละการเพ่งเห็นอสุภกรรมฐานในใจอย่างนี้นะจิตใจมันก็จะคลายความกำหนัดยินดีออกไปแล้วมันก็รวมเป็นหนึ่งลงนี่การเพ่งอสุภกรรมฐานนะเพ่งเอาจนว่าความกำหนัดยินดีมันคลายออกไปแล้วจิตมันรวมเป็นหนึ่งลงแล้วก็พิจารณาร่างอันนี้ต่อรูปกายอันนี้มันไม่ใช่เป็นตัวตนของเราอะไรบังคับไม่ได้ถ้าบังคับได้มันก็เราก็บังคับให้มันเป็นไปตามใจหวังสิบังคับให้มันสวยมันงามอย่าให้มันโสโครกโสกปรกอย่างนี้นะบังคับให้มันเที่ยงมันยั่งยืนตลอดไปอย่างนี้มันบังคับไม่ได้เลยนั่นการเจริญปัญญาเมื่อเราเพ่งดูอยู่ภายในแล้วนะเพราะว่ารูปกายนี้มันเกิดขึ้นมาด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคืออาศัยธาตุของมารดากับบิดาเนี่ยดวงจิตได้มาปฏิสนธิในธาตุของมารดาบิดาในท้องของมารดาอาศัยบุญกรรมบาปกรรมที่ได้ทำมาแต่ก่อนมาตกแต่งรูปร่างกายอันนี้ให้คือตกแต่งธาตุเหล่านั้นให้เป็นรูปลักษณะต่างๆตามบุญตามกรรมที่ทำมาผู้ใดทำบุญมากทำความดีมากบุญก็มาตกแต่งร่างกายนี้ให้สวยงามให้มีอายุยืนยาวนานผู้ใดทำบาปมากทำบุญน้อย บุญก็มาตกแต่งร่างกายนี้ให้ไม่สวยไม่งามไม่ยั่งยืนอายุไม่ยืนยาวนานพอหมดบุญแล้วก็หมดอายุไปด้วยกันนี่เราต้องใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูร่างกายสังขารอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อมันเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งปัญญานั้นมันก็คลายความกำหนัดยินดีในรูปอันนี้ลงบัดนี้เมื่อความคลายความยินดีในรูปนี่แล้วมันก็คลายความยินดีในนามธรรมด้วยกันเพราะว่านามธรรมก็อาศัยจิตกับกายนี่แหละจึงตั้งอยู่ได้ถ้ารูปแตกนามก็ดับตั้งอยู่ไม่ได้เลยอาศัยแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นแหละที่มันไม่ดับไปกับนามธรรมกับร่างกายจิตดวงนี้มันไม่ดับเหตุฉะนั้นมันจึงมีบุญกรรมบาปกรรมนำไปสร้างรูปใหม่ให้ดวงจิตดวงนี้ได้อาศัยนี่ตรงใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาให้มันเห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตอย่างนี้มันจึงจะไม่สงสัยไม่หลงรักหลงใครถ้าเป็นนักบวชต้องละให้ขาดไปได้ยิ่งดีเลยความรักความใครถ้าเป็นคฤหัสถ์นี่เป็นธรรมดาแต่อย่าไปรักใครในสามีหรือภรรยาของคนอื่นให้ยินดีอยู่แต่ในสามีภรรยาของตนไอ้อย่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรแต่ว่ามันก็ไม่พ้นจากการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารแหละบุคคลผู้ยังละความกำหนัดยินดีไม่ได้ก็เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้สร้างบุญสร้างกุศลไปเพราะว่าตนยังพ้นจากสงสารนี้ไปไม่ได้ยังจะต้องเกิดอีกอยู่ดังนั้นถ้าเกิดอีกก็ขอให้เกิดดีมีความสุขความเจริญมีอายุยืนยาวนานมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีความสุขกายสุขใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนี่ความมุ่งหมายของคนเราน่ะมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าได้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่นะแต่บางคนก็มีความมุ่งหมายอย่างนั้นจริงแต่แล้วไม่ละชั่วทำดีเพียงแต่ต้องการเฉยๆทำก็ทำไปแต่ขอไปทีทำความดีไม่ทำมากแถมยังไม่ยอมละความชั่วอีกด้วยอย่างนี้นะแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงอ่ะสุขก็สุขเจืออยู่ด้วยทุกข์นั่นแหละสุขเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่เป็นสิ่งที่ต้องการของคนเราต้องการมีความสุขล้วนล้วนนะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดต้องการความสุขล้วนล้วนนะก็ต้องละความชั่วออกจากกายวาจาใจเสียละความโลภด้วยการบริจาคทานละความโกรธด้วยการรักษาศีลให้มั่นด้วยการเจริญเมตตากรุณาให้มากๆดังกล่าวมาแล้วเพียรละความหลงด้วยการภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปเช่นนี้แล้วเมื่อใจสงบลงไปแล้วปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันหายหลงบ่นี่โอ้ร่างกายขันธ์ 5 นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงทีเดียวแต่ก่อนเราสำคัญว่าเป็นตัวตนของเราอ่ะมาบัดนี้เราเห็นแจ้งแล้วมันไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นอันมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเราจะได้อาศัยร่างกายนี้ไปตลอดเวลาไม่มีเลยตลอดกาลนานไม่ได้เมื่อเพ่งพิจารณาเห็นด้วยปัญญานี้ก็ปลงก็วางลง นั่นแหละนี่จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้พยายามปฏิบัติให้ก้าวหน้าไปจะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีเป็นนักบวชก็ดีสาศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งในวัน8ค่ำ15ค่ำอย่างนี้นะก็พยายามเข้าวัดสมาทานศีลอุโบสถกับพระแล้วก็อยู่ในวัดนั้นรักษาอุโบสถศีลไปสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายกับอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นที่มากระทบตาเช่นนี้แล้วศีลอุโบสถนั้นมันก็บริสุทธิ์ผุดผ่องดีไม่มัวหมองอ้าวเมื่อมีศีลอุโบสถแล้วยังไม่มีภาวนาก็พยายามฝึกไหว้พระภาวนาคำไหว้พระนี่ก็มีตำราดาดดื่นอยู่หาเอามาท่องมาจำเอาท่องอย่างพิสดารไม่ได้ก็ท่องเอาอย่างย่อเช่นนะโมพุทธังไปถึงตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอันนี้มีอยู่ในตำราเหมือนกันนะแล้วก็อิติปิโสพุทธคุณนะ